Goedenavond, bijna 10:05. Na een bomvol sportweekend, laatste uurtje sport op deze zondagavond. Een weekend waarin het weer een grote rol speelde bij veel sportevenementen. Geen regen gelukkig bij de atletiek in Boedapest, wel hitte. En op de laatste dag dachten we, ach, er zijn misschien nog wel medaillekansen voor de Nederlandse equipe. Maar op de afsluitende 4x400 meter knalden de Nederlandse vrouwen er alles uit. En daar komt Femke Bol, lopen. Femke Bol gaat er langs en gaat ze dan misschien ook nog die Jamaicaanse pakken op de laatste meter. Ja, ja, ja, we zijn wereldkampioen. Wat een race van Femke Bol. Ja, commentator Andy Houtkamp was dat weer bijgekomen. Andy inmiddels. Ja, ik ben aan de zuurstof geweest. En dit is toch geweldig. Ongelooflijk, hè? Ja, ik weet hoeveel jij ook van deze sport houdt. Ik kijk nu naar die vier vrouwen die met vlaggen om de schouders het hele stadion rondgaan. En Boedapest houdt van Nederland en Nederland houdt van Boedapest. Want het is een geweldig toernooi geweest. En als ik nu kijk naar die vrouwen, en ik kan je ook uitleggen waarom hoor, even heel snel. Want alle vrijwilligers hier lopen in het oranje. En omdat de Hongaren het niet zo goed doen in het de atletiek, zijn ze dan maar voor die andere oranje gegaan. Die lopen nu met z'n vieren, huilend en lachend, een ereronde. Nou, wij spreken hier zo uitgebreid over het hele atletiek toernooi wat zo schitterend eindigde voor Nederland. Maar ik zei het al, de weergoden speelden een flinke rol op deze bomvolle sportzondag. Ook in Zandvoort, waar de Formule 1 het niet droog hield en de race zelfs werd stilgelegd met de rode vlag. Maar toch was Max Verstappen natuurlijk gewoon weer, zeggen we dan, de snelste. De manier waarop hij deze wedstrijd heeft gewonnen komt overeen met de manier waarop hij gisteren in de kwalificatie op het moment suprême zich liet zien. In de moeilijkste omstandigheden komt de beste coureur bovendrijven. En dat is zonder enige twijfel Max Verstappen. Ja, we blikken zo terug op de race met onze analist Jeroen Blekemolen. En in Mönchengladbach, net over de grens, gaf hagel kleur aan de finale op het EK hockey tussen Nederland en Engeland. Halverwege werd een lange pauze ingelast. De Zambonis moesten het veld ongeveer weer schoonmaken. En toen het weer helemaal schoon was, werd het nog aardig spannend. Van der Ek. En nu? Hij stopt hem opnieuw! Hij stopt hem opnieuw! Waanzinnig wat er hier gebeurt. Maurits Visser is waar het over ging, de Nederlandse keeper. Nederland won dus en we praten daar straks ook uitgebreid over. Dat en nog veel meer. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. En bij de atletiek wachten we ook nog even op een aantal reacties. Kan nog even duren, maar we komen er nogmaals dit uur uitgebreid op terug. Maar we willen ook eens even praten over dat weer, zon, aangename temperaturen, regen, onweer, hagel, wind. Nou ja, alles zo'n beetje was. We kwamen langs. In de Kuip werd het nu wel stilgelegd. Bakken uit de lucht bij Feyenoord Almere City. Spaanse Vuelta hebben we de renners een na de ander onderuit zien gaan. Spekgladde wegen. Hoog tijd om ook in dit sportuur eens even te gaan bellen met onze eigen weerman Gerrit Hiemstra, die het allemaal voorbij zag trekken. Gerrit, goedenavond. Goedenavond. Ja, want ik heb jou vanmiddag ook al iets erover horen vertellen, maar wat had Nederland nou voor weer vandaag? Hoe moeten we dit duiden? Hoe zou jij dit duiden? Nou ja, het was eigenlijk voor Nederlandse begrippen eigenlijk niet heel erg bijzonder weer. Het waren gewoon buien die overtrokken. Het waren best wel felle exemplaren. Maar ook weer niet buien waarvan die we nog nooit eerder hebben gehad. Dus zo bijzonder was het eigenlijk allemaal niet. Maar het bijzonder was denk ik wel dat het net precies samenviel met allerlei sportevenementen. Die daar ook daadwerkelijk last van hebben. Kijk, meestal dan trekt het er misschien overheen of zo, of eromheen. En dan gaat het net goed. Maar nu ging het in heel veel gevallen net niet goed. In Rotterdam, ik zei het net al, bij Feyenoord Almere zagen we een lange onderbreking. Relatief, dat is toch iets wat we niet zo heel gevaarlijk zien. Was het ook gevaarlijk daar? Nou, als het echt gaat onweren bij buien, dan is het op sportvelden echt serieus gevaarlijk. Het is al vaak voorgekomen dat als er een onweersbui over een sportveld trekt, of dichtbij langs trekt zelfs, dat dan de bliksem vlakbij inslaat en dat ook mensen dan echt geraakt kunnen worden. Dat is al meerdere keren voorgekomen. En juist op sportvelden is het dan heel erg belangrijk om dan echt naar binnen te gaan. Nou zei je al, in Nederland, ja, dat weer, daar zijn we, ja, dat kennen we ook wel een beetje. Dan denk je, nou, maar de ronde van Spanje in Barcelona, wat we daar gisteravond zagen, wat we daar vandaag zagen. Daar zitten ook nog veel mensen in die buurt op vakantie en zo. Wat is daar aan de hand? Ja. Nou ja, dat is een totaal andere weersituatie als die we hier in Nederland hebben. Maar toevallig komt het nu wel allemaal samen. Wat daar aan de hand is, is dat er eigenlijk een soort scheiding tussen enerzijds nog volop zomerweer in bijvoorbeeld Griekenland, of het zuiden van Italië aanwezig is. Daar is warme lucht. Terwijl vanuit het westen en noordwesten, daar komt er wat koudere lucht onze kant op. Daar zitten wij nu inmiddels in, vandaar ook die buien. En de grens tussen die twee luchtsoorten, die lag precies vandaag, en ook gisteren trouwens al wat, over het noordoosten van Spanje, het zuiden van Frankrijk, het Alpengebied, Zuid-Duitsland, Polen, Tsjechië. Dus dat is een hele zone. En die trekt, die trok vandaag eigenlijk ook over de Alpen. En morgen dan ontstaat er aan de zuidkant van het Alpengebied een lage drukgebied. Is een hele bekende weersituatie voor meteorologen. Dat heet ook in vaktermen heet het een Genua-depressie. Dus het centrum van het lage drukgebied komt precies boven Genua te liggen. En daardoor krijgt vooral de zuidkant van de Alpen morgen heel veel regen. Ja, vannacht is dat ook al het geval, maar vooral ook morgen. Dus dat is eigenlijk ook een samenloop van omstandigheden. We moeten er maar mee leren leven, ook bij de sportevenementen. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Gaan we nog even naar Boedapest kijken. En die, want is de sluitingsceremonie inmiddels op gang gekomen? Ja, het was wel mooi gezien. Er komen er trommelaars het veld op. En Lieke Klaver was zo uitgelaten. Die ging achter die trommelaars aan en zo in het lucht trommelen. Zoals je ook luchtgitaren hebt, ging zij de lucht trommelen. En er komt heel veel oranje het veld op. Maar ja, dat zei ik al, dat zijn die duizenden vrijwilligers die hier zijn geweest. Want elke dag hebben hier 35.000 toeschouwers in het stadion gezeten. Een fantastisch stadion. Die hebben dus grote Nederlandse successen gezien. Ook drama en alles, want dat weten we nog wel. Dat is bijna een week geleden. De val van Femke Bol vlak voor de finish. De val van Sivan Hassan vlak voor de finish. En dan toch 8e worden in het medailleklassement. Met 2 gouden medailles. Allebei voor Femke Bol. Een zilveren medaille voor Sivan Hassan. En we hebben ook nog 2 bronzen medailles. Eentje voor Sivan Hassan. En eentje voor Anouk Vetter in de meerkamp. En verder ook prachtige sport gezien. Ik heb zo genoten van deze 9 dagen topatletiek in Boedapest. En het idiote is dat dit stadion 35.000 mensen heeft geherbergd. 9 dagen lang, kun je nagaan. En dat hier morgen al begonnen wordt met het aftakelen van het stadion. En dat stadion, daar gaat de grote bovenste ring van af. En dan blijft er een stadion over, een atletiek stadion voor 14.000 man. Het is echt niet te geloven. Nou, die sluitingsceremonie is nu bezig. Ik hoop dat we gauw interviews krijgen van de gouden 4 dames, waar ik zo van genoten heb. En dan, terugkijken. We praten zo nog even ook over het hele verloop van dat toernooi uitgebreid met jou verder. Eerst gaan we naar Zandvoort, waar dus ook veel naar de buienradar gekeken werd. En de eerste bui kwam er eigenlijk net aan toen Max Verstappen rond 3 uur van pole position vertrok. De lampen zijn uit. Hoe is Verstappen weg? Verstappen is goed weg. Makkelijk op weg naar de Tarzanbocht. Geen enkele aanval van Norris die er wel dicht op zit. Little bit of rain. Perez naar binnen. Je ziet het dan weer de vader. Je ziet Verstappen naar binnen gaan. Ja. En dus is degene die gisteren niet in de buurt kwam van zijn teamgenoot Sergio Perez nu de leider in de race. Verstappen zal inderdaad gas moeten geven in de inhaalrace zonder al te veel risico. Jogan Juga bijna aan de kant voor Verstappen omdat hij denkt laat ik niet riskeren. Verstappen van 3 naar 2. Maar het is grillig. Want de eerstvolgende bui komt over 10 minuten. Maar de een na de ander komt nu binnen. En nu denk ik dat Verstappen nu aan de goede kant van de medaille zit. Ik ben toch benieuwd wat de Mexicaan daarvan vindt. Het kan toch soms een opgewonden standje zijn. Dit Max van der Katten. Yes, Max van der Katten. Daarachter is het donker en dat komt deze kant op. We are expected rain, some of which could be pretty heavy. Zie hier wel mijn poncho's aangaan. Het begint hier op het rechtstuk te regenen. En daar is de eerste spin en de spin is van Sergio Perez. Nou is het helemaal klaar. De regen is ongelooflijk. Dit is bijna niet meer te besturen. En inmiddels is het zover. In ronde 64 hebben we een rode vlag. Is de wedstrijd echt stilgelegd. Een waterig toetje, een mooi toetje en een sprint naar de vlag. Hier zie je hoe weinig die rijders zien. Hè? Vanaf buiten lijkt dat misschien nog wel mee te vallen als je echt in die spray ziet. Het is een heel raar beeld. Kletsnatte baan, vuurwerk. En Verstappen pakt zijn 3e zege op rij in Zandvoort. Hij weet de verwachtingen weer waar te maken. Hij weet de verwachtingen volledig waar te maken. Hij houdt het hoofd koel onder alle omstandigheden. Didn't make it easy for us today, the weather. But again, unbelievable, guys. Unbelievable, guys. We gaan terugblikken op die race vandaag in ons eigen Zandvoort met onze analist Jeroen Blekemolen. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik hoor ook bij de mensen, moeten eerlijk bijzeggen, die wel eens een enkele keer zeggen, ja, het is een beetje optocht dat Formule 1. Maar vandaag heb ik het niet durven zeggen, Jeroen. Het was geen moment saaien. Nee, wat een actie. Natuurlijk het weer wat ook Bart speelde. Maar leuk de bijdrage van Gerrit Hiemstra. Die zei eigenlijk was het weer niet heel extreem. En ik race al 25 jaar op Zandvoort. Ja, dit is Zandvoort. We hebben twee edities gehad met alleen maar blauwe lucht en zon. Maar Zandvoort heeft heel vaak dit soort weer. Waar die wolken vanaf de Noordzee komen. Regen, droog, regen, droog. En ja, dit was perfect voor een Grand Prix. Toch even de start. Iedereen geeft miljoenen uit in die teams. Iedereen heeft allerlei buienradars en allerlei scherpjes, zie ik. En dan gaat iedereen op banden weg en zes seconden later regent het. Help me eens even. Ja, nee, dit is dus precies eigenlijk het probleem. Ze hebben veel te veel hulpmiddelen. Ze kijken allemaal op de buienradar. En ik zat zelf natuurlijk ook mee te kijken op de buienradar. Maar eigenlijk geen één buienradar had het precies goed. En ik zat gewoon naar buiten te kijken. En als je gewoon naar buiten keek en keek waar de wolken vandaan kwamen, zag je eigenlijk precies wat er aankwam. En dan kon je het redelijk goed gokken. Het blijft een beetje gokken, want het is gewoon weer. En je kan nooit altijd gelijk hebben. Maar in dit geval, ja, ze maken het vaak te ingewikkeld. Kijk naar buiten, loop naar buiten en je ziet wat eraan komt. Dus veel bandenwissels. We zagen dat natuurlijk ook bij Red Bull. De eerste keer Perez. De tweede keer ging Verstappen natuurlijk weer sneller wisselen. Wie bepaalt eigenlijk wie wat doet? Is dat de teammanager? Is dat de coureur zelf? Hoe gaat dat? Ja, dat doe je. De rijder doet dat zeker ook in samenspraak met het team. De rijder voelt natuurlijk wat er gebeurt. Verstappen is altijd aan daarin. Hè. Die zit altijd te kijken, wat doet het weer? Die besloot een rondje langer door te rijden bij de start, wat uiteindelijk niet handig was. Aan de andere kant, als die bui heel kort was geweest, was het juist wel de goede keuze geweest. Dus hij maakte eigenlijk een klein foutje daarmee, maar had ook wel weer een kans op iets goeds. Dus ik snap hem wel. Perez deed dat op dat moment wel goed. Die ging meteen naar binnen en die lag dan ook meteen op kop. Nou hoorden we jou net zeggen, ja, kijk gewoon naar buiten doen. Dat hebben ze eigenlijk, je hebt Gerrit Hiemstra gehoord. Hebben al die teams eigenlijk ook een eigen Gerrit Hiemstra aan boord? Hebben ze allemaal een weerman? Hoe werkt dat eigenlijk? Jazeker, die hebben veel te veel mensen aan boord. Dat is te veel Gerrit Hiemstra aan boord. Te veel, ja. Dus die krijgen heel veel meningen. Die hebben heel veel bijraders opstaan en die zien allerlei dingen binnenkomen. En dan raak je in de war. Dan moet je gaan kiezen, wat is nou de logische keuze? Ze hebben ook mensen langs de baan staan die dan voelen of het echt daadwerkelijk aan het regenen is. Maar in het geval van Zandvoort, en dat weet ik echt uit eigen ervaring, kijk gewoon wat eraan komt. Kijk niet eens naar de vlaggen van de wind, maar kijk waar de wolken heen gaan. Want soms boven iets hoger gaan die wolken net wat anders. En dan zie je het gewoon aankomen. Nou hebben we natuurlijk heel veel over dat weer en allerlei dingen gehad. Maar kunnen we ook wel weer zeggen, we zien Perez, Hamilton in een grindbak komen. En Verstappen, die blijft altijd op de baan. Is juist op zo'n dag ook duidelijk dat hij de beste coureur is? Ja, nou vandaag was weer ongelooflijk. Als je ziet dat hij terugvalt door één rondje te lang door te rijden in het begin. Dat was de eerste ronde van de race eigenlijk op de verkeerde band. Hij valt terug naar de 14e plek. Rijdt vervolgens 2 seconden per ronde harder dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Rijdt naar voren, pakt de leiding. Ja, die werd een beetje teruggegeven door een pitstop van Red Bull, omdat hij een rondje eerder weer binnen mocht komen voor de slick, voor de droogweerband. Maar ja, daarna ook, hij heeft alles gecontroleerd. Er komt heel heftig weer, een onderbreking. En ook daarna weer, hij gaat zitten en hij doet het gewoon. Hij maakt geen fouten en is eigenlijk altijd veruit de snelste. Veruit de snelste, wint dan ook voor de derde keer op rij in Zandvoort. Maar het is ook zijn 9e zege op een rij in de Formule 1. Evenaring van het record van Sebastian Vettel. Vaak zegt hij er niet zoveel over, maar vandaag, hij is er best trots op. Nou ja, ik ben er niet mee bezig, maar als je het dan natuurlijk wel haalt, is het natuurlijk wel iets waar ik trots op ben. Ja. Het is niet makkelijk om 9 wedstrijden achter elkaar te winnen. En dat nu gebeurt, ben ik natuurlijk heel blij mee. En dan ga je over die 10e. Ja, nou ja, ik hoop natuurlijk niet dat het hier stopt. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is natuurlijk dat we het kampioenschap winnen. Maar volgende week hebben we weer een nieuwe kans om te winnen. Dus we gaan het zien. Ja, Jeroen, we wennen eraan en soms zijn we er niet eens meer euforisch over. Maar hoe uniek is zo'n reeks toch? Ja, nee, het blijft uniek. Als je ziet hoeveel rijders fouten maken, ook gedurende het hele weekend. Hè, want er is heel veel gebeurd afgelopen weekend op Zandvoort, door het weer, door alle omstandigheden. En ja, hij staat er eigenlijk altijd. Dit is echt heel, heel erg bijzonder. Die 10e overwinning die zal er ook wel komen. Dan heeft hij inderdaad dat record alleen te pakken. Dat is nu in handen van Vettel. Ascari heeft dat ook bereikt. Maar ik denk dat het wel moet kunnen lukken. Zeker als we naar Monza gaan volgende week, Italië. Lange rechte stukken waar de Red Bull ook goed in is. Dus Ik kan niet wachten. Nee, ik kan niet wachten. En dan zei hij, ja, het gaat er natuurlijk allemaal om wereldkampioen te worden. Nou, die vraag is natuurlijk al lang niet meer of hij dat wordt. Hooguit langzamerhand. Wanneer? Jij bent vast, mensen rekenen altijd alles uit in de Formule 1. Heb je al uitgerekend wanneer die wereldkampioen wordt? Ja, nou, we liggen nu zo'n 5-6 wedstrijden voor op schema, zeg maar. Die kan niet thuis blijven. Dus ja, Japan, Qatar, dat is zeker wel ergens waar je kan verwachten dat het gaat lukken. Maar dat zal dan net puntenwerk worden. Hè. Heeft hij dan net genoeg punten dat het theoretisch niet meer mogelijk is. Maar dat hij kampioen gaat worden, absoluut geen enkele twijfel. Maar dat is dus over een race of 3-4 eigenlijk, zeg je al. Ja, en dat is ook uniek hoor, dat iemand zo vroeg wereldkampioen wordt. Want meestal, als je een dominante auto hebt, dan heb je een teamgenoot die dan heel dichtbij zit. En in dit geval, is hij gewoon zo dominant ook op zijn teamgenoot. Dus komt er ook echt niemand in de buurt. We vinden het helemaal normaal, maar pas als het niet meer zo is, dan zien we hoe uniek het geweest is waarschijnlijk. Hè? We moeten een paar jaar geduld hebben om dit te snappen. Hè? Dat denk ik ook. Ja, mensen beginnen af en toe te zeggen het wordt saai. En dat snap ik ook. Maar achter hem is het sowieso niet saai. Maar ook sowieso met hem is het ook nooit saai. Hij houdt altijd van de actie. En het gaat heel goed. En ik denk inderdaad dat als je hier naar terugkijkt over 10 jaar... dat je misschien wel eerder al, dat je denkt van wow, dit was echt bijzonder. Meer dan 300.000 mensen kwamen op het circuit en heel veel zaten aan de buis vandaag. Jeroen Blekemolen, dank je wel. WK Atletiek in Boedapest kwam dus zojuist tot een sensationeel einde voor Nederland. Op de 4x400 meter estafette pakten de Nederlandse vrouwen dus die gouden medaille. Femke Bol was na afloop uitzinnig. Ja, ik dacht, dit keer heb ik ze. Ik ga blijven lopen, ik ga het halen. En we stonden er zo goed voor toen ik het stokje al kreeg, omdat we allemaal zo hard hebben gelopen. En dat we kunnen eindigen als wereldkampioen. Wow. Ja. Want dat zijn jullie nu wereldkampioen. Ik heb jou dat horen zeggen. Ik wil een keer wereldkampioen worden. Je bent het nu. Ja, eindelijk. We zijn wereldkampioen. Hoe is dat? Ja, cool, vet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is gewoon heel vet. Ik begin even bij het begin, bij jou. Want met welke verwachting kwamen jullie hier? Want je gaat ongetwijfeld, je hebt een dag de tijd gehad, kijken wat er misschien mogelijk is. Wat is dan het idee? We wisten als we het heel goed doen, dat we dan wel een medaille konden halen. En het zit heel dicht op elkaar. Maar we hadden wel het idee, echt de beste? Ik weet niet, dat zou heel lastig worden. Ja, jawel, als ik heel eerlijk... We hadden een klein beetje die hoop, maar medaille was... Medaille was realistischer. Je durft het bijna niet te zeggen. Dat goud, dat woord durf je bijna niet uit te spreken. Ja. Hebben gewoon goud. Andy Houtkamp, veel mensen hebben het gezien, sommige mensen ook niet. Geef nog even heel kort weer hoe de race verliep, want het zijn 4 loopsters. Ja, het is heel simpel. Alle 4 waren ze geweldig. Ik vond met name Lieke Klaver heel sterk. En toen de derde loopster, Katelijne Peters, het een klein beetje moeilijk had, toen werd een stokje net op tijd overgegeven aan Femke Bol. En die laatste ronde van Femke Bol, want ze lag eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dermate ver achter op Jamaica, dat ik dacht, Groot-Brittannië inhalen, dat zou wel geweldig zijn in een zilveren medaille. En dan op de finish, daar waar ze een kleine week geleden nog vlak daarvoor viel, op diezelfde finish kwam ze nu als overwinnaar over de streep. En het was genieten, ik kan niet anders zeggen. Jij hoorde bij de mensen die durfden te zeggen, dit wordt een zekere medaille. Dacht jij aan goud van tevoren? Denken wel, maar... Weet je, toen Amerika gisteren gedisqualificeerd werd, toen dacht ik van, dan komen ze wel heel dicht bij de medailles. Maar goud, Tom, wereldkampioenschappen, Nederland met goud op de atletiek. Ik heb even voor je teruggekeken hoor, want jij houdt er ook wel van. Eugene, geen enkele gouden medaille. 3 zilver, 1 brons. 2019 Doha, 2 keer goud, allebei van Hassan. Londen in 2017, 1 keer goud, 3 keer brons. Beijing, 1-1-1, omdat Daphne Schippers toen zo goed was. En nu 2 goud, 1 zilver, 2 brons. 8e plaats overal, gewoon in de wereld. Ja, wat willen we nog meer? Wat willen we nog meer? Nou, het was een fantastisch toernooi. Je blijft er even bij, Annie, want we gaan ook even luisteren. Er waren natuurlijk ook een paar dingen, zijn we al bijna weer vergeten. Maar die valpartijen van Hassan Bol, het staat ook in ons geheugen. Technisch directeur Vincent Kortebeek is onderaan de streep over dat hele toernooi tevreden over dit WK. Eigenlijk begon het heel goed. Zevenkamp en ook mixed relay en de 10 kilometer van Sivan. Kijk, als je die twee valpartijen wegdenkt, deden we gewoon hartstikke goed mee. Hebben we gewoon hele goede races in het geval van Sivan en in het geval van de mixed relay. Dat heeft niet geresulteerd tot medailles, maar uiteindelijk wel gewoon tot races waarvan wij kunnen zeggen van nou jee, weet je, naar de toekomst, naar volgend jaar toe, staan we er heel goed voor op die afstanden. Dus nou ja, dat eerste weekend wisten we dat het een druk weekend zou worden. Aantal hele goede prestaties. Meerkamp dames, eigenlijk alle drie. Jorinde van Klinken op discus. Die twee valpartijen, ondanks de valpartijen, zeg maar. En daarna hebben we natuurlijk Sivan met een soort eerherstel, zowel op 1500 als 5 kilometer. Laat ze gewoon zien dat ze op al die drie die afstanden gewoon eigenlijk een van de beste van de wereld is en blijft. Een fantastisch mooie gouden medaille voor Femke natuurlijk. Dat is wel een kroon op het werk van haar in de afgelopen jaren. Ja, het is mooi dat je over Femke hebt. Dat is toch de kroonjuweel binnen de Nederlandse ploeg samen met Sivan. Misschien toch wel het brein achter Femke is Laurent Mully, de Zwitserse coach. Ja, dat zal niemand ontgaan zijn. Wordt er aan hem getrokken? Is hij te behouden voor de Nederlandse atletiek? Ja, mooie vraag. Die vraag heb ik mezelf ook wel eens gesteld. Nee, kijk, Laurent wordt natuurlijk door veel mensen gezien, veel landen gezien. En wordt vaak, als ik gesprek heb met andere landen, andere stafleden van andere landen, wordt er vaak wordt zijn naam vaak genoemd. Ik denk dat we er heel goed aan hebben gedaan om hem destijds binnen te halen. Maar hij heeft ook... Zijn werk is nog niet klaar, zeg maar. Hij heeft een heel mooi project hier opgestart. En ziet ook al in dat hij nog voldoende uitdagingen heeft, ook met Femke nog. Er staat natuurlijk nog een speler op de rol. En ook in tijden en in afstanden en dergelijke kan je nog heel ver verrijken met haar en met haar collega-sprinters. Dus vooralsnog werken we gewoon verder met elkaar. Technisch directeur Vincent Kortbeek. En we hoorden uiteraard, dit werd opgenomen voordat die finale van die 4x400 was. Dus die medaille kon hij nog niet meenemen. Andy, als we dan toch even uitzoomen. Bol en Hassan hebben het natuurlijk... Dat zijn de medaillemensen, zeg maar. Als je naar die rest kijkt, en we kijken ook een jaartje verder... zijn er mensen die richting medailles aan het komen zijn, denk je nog? Wat dacht je van Niels Laros? Ja. Dan zeg ik al genoeg, 18 jaar, 1500 meter, echt een supertalent. En we hebben meerdere talenten. Lieke Klaver is ook pas 25. Hè? We hebben in de breedte zoveel grote en talentvolle atleten. Er zijn natuurlijk nog wel dingen waar ik hoop dat er wat meer komt. Bijvoorbeeld 800 meters, 1500 vrouwen. Het lijkt me leuk als we ook na Sivan Hassan, die alweer 30 is, dat op de lange afstanden er nog meer komt. Want ook Marijn Koster, die in de finale stond, die zal eindig zijn op een gegeven moment, Limar van Bonaventia. Maar we zitten als Nederland met deze generatie atleten zitten we echt heel goed. Ook met het oog op Frankrijk volgend jaar. We moeten alleen uitkijken dat we niet nu gaan denken... we zijn de Verenigde Staten. Of kijk naar Duitsland. Die halen amper een medaille. Ik weet niet eens of ze een medaille hebben gehaald hier. Zo'n groot land. Frankrijk. Groot-Brittannië. We staan gewoon heel hoog met een hele brede, talentvolle jeugd erachteraan. En dan toch nog ook weer even naar Bol terugkeren. Want die verwachtingen zijn dan enorm. Dan start dat met toch een teleurstelling. Want in die gemengde estafette dacht iedereen toen ze het stokje overnam... nou, we zijn er ongeveer al. Ja, en dan loopt ze bijna de twee races weer van haar leven. Wat zit er nog voor rek in haar eigenlijk, hè? Ja, de enige rek is consolideren en nog beter worden. Want als jij op je 23e dit al kunt... Wat zit er dan nog in het vat? En gewoon genieten. En dat is wel wat je ziet aan haar. Ik zie nu nog een keer op een scherm hier die finish terug. Ja, jongens, wat is dat toch geweldig. En dat kan ze nog veel meer, hoor. Want er werd steeds gezegd, ja, McLaughlin is er niet bij... en dus haalt ze wel goud. Nee, Bol is de beste. Allerbeste op dit moment. En zal dat hopelijk nog jaren blijven. Je hebt er heel lang verslag voor moeten geven, en niet bij die atletiek. Maar je hebt het toch meegemaakt, wij meedoen als atletiekland. Ik vond het verschrikkelijk, Tom. Jongen, wat is dit geweldig om in die 20 jaar dat ik nu dit mag doen bij Langs de Lijn... van 5 atleten die we zagen op een WK en op woensdag klaar waren, naar gewoon het allerlaatste onderdeel van een WK, een gouden medaille. Dat is toch het mooiste wat je kunt hebben. Nou, geniet er van na. Heel veel Nederlanders doen dat inmiddels ook in de huiskamer, want het heeft een heel diepe indruk gemaakt. De 4x400 vrouwen. Andy Houtkamp, dank voor al je verslagen vanuit Boedapest. De WK atletiek zit erop. We gaan op naar Parijs. Wat er ook op zit is de EK hockey. Regen, onderbrekingen, strafcorners, hele lange VAR-ingrepen, of ja, mocht je het wel ingrepen noemen. 2 EK-debutanten die de show stalen. De finale van het EK hockey had uiteindelijk alles. En uiteindelijk greep Nederland het goud, mede dankzij een uitblinkende doelman, Maurits Visser, die 2 keer achter elkaar, een minuutje of 3 voor tijd, een strafbal pakte. Weer een strafbal. Kennelijk heeft hij die lijn toch niet helemaal meegepakt. Ben Durek mag hem opnieuw gaan nemen. Hij durft het aan, hè, om dat opnieuw te doen. Ben Durek. En nu. Hij stopt hem opnieuw. Hij stopt hem opnieuw. Waanzinnig wat er hier gebeurt. Dat allemaal vanmiddag en bleek uiteindelijk beslissend. Jan-Kees van der Kun volgde het hele toernooi voor ons. Zag het allemaal met eigen ogen aan vanmiddag. Ja, het was een soort chaotisch geheel, alles bij elkaar. Zet het nog even op een rijtje, Jan-Kees. Goedenavond trouwens, maar zet het nog even op een rijtje. Ja, goedenavond Tom. Ja, dat is een lekkere vraag. Deze hele chaos op een rijtje zetten, want dat is het goede heel woord. Heel kort inderdaad. Even voor mensen die denken, waar gaat het over? Ja, nou, het weer kunnen we overslaan. Heb je met Gerrit Hiemstra besproken? Ja. Hagel, onweer. Nou goed, daardoor duurde de rust 1 uur in plaats van 10 minuten. Daarna kon er gehockeyd worden. En ging dat lange tijd volgens een gebruikelijk scenario. Nederland nam een 2-0 voorsprong. Kreeg toch een tegendoelpunt waardoor het vlak voor tijd 2-1 stond. Had trouwens 3-1 moeten zijn als de Vilder gewoon op open goal gescoord had. Dan hadden we dit helemaal niet hoeven bespreken. Maar ja, in de allerlaatste minuten scoorde Engeland 2-2. En toen ging het mis. Met name tussen de videoscheidsrechter en de scheidsrechters op het veld. Die kwamen er niet helemaal uit in de onderlinge communicatie. Dat duurde minuten. Het dieptepunt was het moment dat Alison Keogh, de Ierse videoscheidsrechter, eindelijk na het bestuderen van al die beelden met een besluit kwam. Ze zei, er was inderdaad een stick tackle van een Nederlander, maar je hebt goed voordeel gegeven. Waarop die Duitse scheidsrechter eens even achter zijn oren krabt en zei, dat was mijn vraag alleen niet. Ja. Zou je nog eens kunnen kijken? Want ik wilde weten of het gevaarlijk spel was. Toen kon het hele riedeltje weer opnieuw beginnen. Keogh, het zweet brak haar uit. En uiteindelijk besloot ze dan dat het inderdaad gevaarlijk spel was. En dat het een strafcorner moest zijn. Maar ja, toen was het vertrouwen op het veld bij de scheidsrechters wel een beetje kwijt in haar. En toen zeiden de scheidsrechters op het veld, we geven een strafbal. Nou ja, ik zeg het in een minuutje, wat is het? Ja. Maar dit duurde minutenlang. Toen werd die strafbal gestopt. Die mocht weer over, omdat die keeper te vroeg van de lijn was. En toen haalde die hem er nog een keer uit. Het is eigenlijk een hele bijzondere middag. Eerst nog even 2-0. Toen had iedereen het gevoel, het is eigenlijk wel gespeeld. Hè? Dat leek het eventjes, hè? Ja, toch wel. Zeker in het derde kwart gaf Nederland vrijwel niets meer weg. Het stond 2-0. Maar ja, aan de andere kant, in het mannenhockey worden wedstrijden eigenlijk altijd in het vierde kwart beslist in de topwedstrijden. In finales vaak. Ook al is de voorsprong, lijkt die riant. Er hoeft maar iets te gebeuren en die wedstrijd ontvlamt. En ja, dat iets, dat kan een groene kaart zijn. Dat was het in dit geval voor Jonas de Geus, die de bal wegtikte na het fluitsignaal. Dat was voor de Engelsen het signaal om ook de keeper eruit te halen. Dus dat waren 11 veldspelers tegen 9. Ja, en dan is het een kwestie van chaos creëren, de ballen de cirkel in pompen. 2-1 maken en vervolgens dus ook net niet of net wel de 2-2. Dus een 2-0 voorsprong is niet altijd genoeg. En dat bleek vandaag uiteindelijk toch wel. Nederland kwam overigens op die 2-0 door Duco Telgenkamp, die daarmee zijn 11e interlandgoal in evenveel wedstrijden maakte. Het is zijn eerste EK, maar ja, hij reageerde na afloop koeltjes. Ja, het ging eigenlijk van het begin ging het gewoon lekker. Ik voelde me vrij en ik was wel mega fit. Ik ben mega hard ervoor getraind, dus het is mega mooi dat we nu dit als beloning hebben. Het is fantastisch, maar je wordt ook nog topscorer. Vorig jaar om deze tijd speelde je nog in de promotieklasse, hè? Besef je dat wel? Ja, dat is allemaal inderdaad snel gegaan, maar ik heb er ook volle bak hard voor gewerkt. En als je ergens volle bak voor werkt, dan kan dit dus lukken. En ik heb er altijd vertrouwen in gehouden, altijd vertrouwen in mezelf. Nooit opgegeven en we staan nu hier. Dus ik ben mega trots op mezelf en op de mensen waarmee ik het gedaan heb. En mega mooi dat dit de beloning is. Duco Telgenkamp, Jan-Kees, er zijn veel spelers die goed zijn, maar als hij aan de bal komt, dan is net even wat anders gebeurd, hè? Ja, het is echt fascinerend om hem te volgen. Als hij de bal in de cirkel aan zijn stick heeft, het maakt niet uit waar die in de cirkel staat, dan weet je, deze bal gaat op doel en de keeper die moet tot het uiterste om hem te redden. Hoe weinig ruimte hij ook heeft, het levert een doelpoging op. En daarbij, ja, je hoort hem net praten en zo praat hij eigenlijk de hele week al. Hij is vol overtuiging van zichzelf. Er zullen mensen zijn die zeggen, het mag allemaal wel wat minder. Maar ik vind het wel lekker. Iemand die het gewoon uitspreekt. Het hockey kan ook wel een karakter gebruiken die het ook nog eens waar maakt. Want 11 doelpunten in 11 interlands, het is echt ongeëvenaard. Dan hebben we die Maurits Visser. Die naam kennen we al langer. Toch was het een EK-debutant. En we kennen doelman Blaak normaal. Die werd vader dit toernooi, dus die was er niet bij. Wordt het nog een hele strijd of is Visser er gewoon langs gegaan dit toernooi? Nee, hij is er niet langs. Het is wel een heel belangrijk moment in die strijd voor Maurits Visser, die een aardig EK keepte. Het eerste EK dus, dat hij echt de eerste keeper is. Maar nog geen geweldig toernooi. En dit is zo'n moment dat je als keeper een keer meegemaakt moet hebben. Blaak heeft het zelf ook een keer meegemaakt bij het EK van 2 jaar geleden, toen hij de shootout-series won voor Nederland in de halve finales en in de finale. Dus wat dat betreft doen ze weinig voor elkaar onder. En dat geldt sowieso wel. Dit zijn keepers die allebei goed zijn. Die strijd die gaat nog wel even door de komende maanden. Heel kort nog. Na de vorige Europese titel volgde een teleurstellend Olympisch toernooi. Wat zijn je verwachtingen voor Parijs? We zijn medaillekandidaat, heel serieuze medaillekandidaat. Maar ja, de verschillen zijn klein, dus een favoriet zijn we nou ook weer niet meteen. Maar we liggen heel goed op koers. En we zijn geplaatst. Ik wil jou danken, Jan-Kees van der Kun, over de gouden medaille van de Nederlandse hockeyman op het EK in Duitsland. Gaan we weer naar een andere sport, waar dat weer dus allemaal een rol speelde. Waar niet, zou je zeggen. We vroegen het ook al aan Gerrit Hiemstra. Toen zeiden we, ja, Nederland, Duitsland. Maar ook in de ronde van Spanje dus had de regen hele grote invloed op de koers. Tweede etappe vandaag werd gewonnen door de Deen Andreas Kron. En de Nederlandse debutant Marijn van den Berg kwam als 9e over de streep. En hem hebben we, als het goed is, nu aan de lijn. Goedenavond, Marijn. Goedenavond. De eerste 24-jarige renner in zijn allereerste grote ronde. Eerste echte etappe. Welk gevoel overheerst bij je? Toch wel teleurstelling, als ik eerlijk moet zijn. Ik had denk ik de benen om te winnen vandaag. En dan is het wel balen, eerlijk gezegd. Ja. Gaan wij zo over verder. Eerst even over dat weer, want dat speelt overal in Europa een grote rol. Vanochtend kregen wij al beelden van ondergelopen wegen bij start en finish. Zo kregen jullie dat ook allemaal meteen mee al in de voorbereiding? Of hoe gaat dat eigenlijk? Ja, dat kregen we zeker mee. Ja, toen we eigenlijk onderweg waren aan de start, bleef de hele tijd heel hard regenen. En begon het zelfs te onweren. En toen dachten we van, het is wel goed als ze iets gaan aanpassen. Dus ja, ik denk dat het slim is dat ze dat hebben gedaan. Dat ze die 9 kilometer voor het eind hebben aangehouden om de klassement, laten we zeggen, vast te zetten. Want het was op een gegeven moment voor die 9 kilometer, dat 9 kilometer punt al echt chaos en super glad. En ja, dat was een goede beslissing, denk ik. Is er ook een moment van angst bij jullie? Soms heb ik wel zoiets van, waar zijn we al mee bezig? Het is toch wel gekke werk wat we aan het doen zijn, maar ja, soms je moet ook op een gegeven moment de knoppen omzetten. En het is voor iedereen hetzelfde. Dus, We zagen gisteren hier beelden van een hele boze Evenepoel. Dat ging onder andere ook over in het donker laten rijden. En levert dat allemaal veel discussies op bij jullie in peloton? Of is het op een gegeven moment, we rijden en dan gaan we ook? Gisteren was er wel even discussie over natuurlijk. Maar ja, nu was iedereen weer met deze etappe bezig. En met het weer van vandaag. En hoe we het beste konden aanpakken. Dus ja, natuurlijk speelt het dan wel even in het peloton, maar is iedereen uiteindelijk weer volledig bezig met heel naar de finish komen, denk ik. Ja. Nou, toen kwam dat besluit om op 9 kilometer dan voor de streep, zeg maar, het klassement, de tijden vast te leggen. Dat betekende ook dat jullie de rode trui pakten met je ploeg. Wist je dat meteen eigenlijk? Werd dat meteen helder? Dat was al in het begin van de etappe duidelijk, dus die jongen die we mee hadden, Piccolo, die in de ontsnapping zat, die wist dat daar het punt was tot waar hij maximaal moest gaan, laat me zeggen. En dat wist het peloton in principe ook. Dus als ze hem hadden willen terugpakken, zodat hij niet de rode trui zou hebben, dan hadden ze het al eerder moeten doen. En dat wisten ze allemaal. Dus wat dat betreft was het wel heel eerlijk natuurlijk. Maar hij wist dat wel. En dat was echt een doel van hem vandaag. Dus ja, supermooi dat dat gelukt is. Nou, en dan komen we terug bij jouw verhaal. Want toen ging de strijd om de dagzegen los. Vertel eerst eens even, wat gebeurde er dan? Want je zei uiteindelijk, vertel eens wat er gebeurde. Ja, je had met nog, wat is het denk ik, iets meer dan 5 kilometer te gaan, had je een lastig klimmetje, 800 meter, echt super stijl. En het verbaasde me eigenlijk, ik ging daar met de betere mee omhoog. En eigenlijk alleen de jongen die wint, die Andreas Kroon, die reed daar weg. En we zaten eigenlijk vlak achter hem met een heel klein groepje. En ja, ik dacht, als we nu doorrijden, dan kunnen we hem pakken. En dan gaan we met z'n vijven naar de finish. En dan ben ik de snelste, dacht ik. Maar ze wilden niet echt volle bak doorrijden. Dus ja, dat was voor mij balen, want het kostte wel veel meer energie dan als je bij dat andere groepje blijft met Kaden Groves, die gewoon heel snel is. Zodat je wat meer sprint overhoudt. En nu had ik dat niet meer echt. Dus dat was balen. Maar ja, ik neem ook alweer het goede mee dat de vorm in ieder geval goed is. Want je gaat dan, op een gegeven moment merk je dat er niemand helpt, om het zomaar even te zeggen. Probeer je dan nog iets? Probeer je nog te praten even met mensen? Of is het gewoon helaas pindakaas? Nee, ja, ik probeerde nog die gasten te motiveren, maar ja, ik denk dat ze niet mochten of niet wilden. Ik weet het niet, of niet konden, dat kan natuurlijk ook. Maar ik probeerde nog zelf wel, toen het weer op begon te lopen, probeerde ik zelf nog tempo er flink in te houden. Maar ja, daar verpest ik eigenlijk zelf mijn sprint en rijdt Andreas alleen maar verder weg uiteindelijk. Dus ja. Balen, maar het is wat het is. Balen, maar het is wat het is. Anderzijds ook gewoon een goede uitslag. En je zei het al, een goed gevoel daarover. Zitten er in de komende dagen dan nog stiekem kansen waar je nu al binnen kijkt? Ik hoop het toch wel. Ik denk, morgen is natuurlijk een zware bergetap. Ja. Maar die dag daarna is denk ik weer een mooie kans. En dan, daar ga ik weer vol voor. Wordt de rode trui nog verdedigd morgen? Of is de witte vlag al gehesen in dat opzicht? Nou, ik denk dat dat een lastig verhaal gaat worden. Maar ja, voor hem is het natuurlijk super mooi om gewoon een dag in die rode trui te kunnen rijden. Nou, geniet ervan. Geniet er ook een beetje van je mooie 9e plek als starter in deze ronde. En heel veel succes de komende etappes. En dank dat je ons even te woord wilde staan. Marijn van den Berg, dankjewel. Jo. Gaan wij door met de atletiek, want we zoomen wat uit. Nou, we gaan even terug naar Boedapest. Tientallen nationaliteiten waren daar te vinden. Maar we zagen daartussen toch ook regelmatig een soort vreemde eend in de bijt. Want er deden 5 atleten mee namens het vluchtelingenteam. Bij het grote publiek niet heel bekend, maar voor de atleten en de Wereld Atletiekbond is het heel belangrijk dat ze er zijn. Een training in Afrika voor kinderen door marathonlegende Tekla Leroep. Het is een fragment uit de documentaire over het Athletics Refugee Team. Een groep atleten die dit jaar ook weer aanwezig is bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. 5 atleten die uitkomen op verspringen, de 800 en 5000 meter, de steeplechase en de marathon. And we're off in this men's marathon final on day 9 of the World Championships. Our last day. Sylvia Barlach, bestuurslid van World Athletics, over hoe het begon. Ja, dat is eigenlijk ontstaan in 2014. Toen was IOC al bezig met de vluchtelingen. En toen hebben wij een bijdrage geleverd van ongeveer €20.000 om het vluchtelingenteam goed te laten functioneren. En in 2016 hebben ze toen meegedaan bij de Olympische Spelen, dus ook bij de atletiek. En daarna hebben we eigenlijk altijd een vluchtelingenteam mee laten doen bij al onze grote kampioenschappen. Lohari, the refugee team, 10th in the African Championships over the 1500 last year. Angelina Loalit Nadai kwam in actie op de 5000 meter. Volgens haar is het team belangrijk omdat je je talenten kan ontwikkelen, waardoor er mogelijkheden zijn voor onder meer onderwijs. I think this team is very important for the refugee team because to get opportunities like education and to explore on their dreams like those one who are, they have. Door het team blijven dromen bestaan. Dat je land achterlaat betekent niet dat je dat ook met je dromen moet doen. Because the day they left their country. This does not mean that also their dream should be left behind. Er staat nu een team van 6, meestal 6. Het zijn er nu geloof ik maar 5, omdat er eentje op het laatste moment moest afhaken. Die worden eigenlijk niet op basis van de prestatie die dus voldoet aan alle eisen. Maar op basis van een selectie die wij maken, waarvan wij denken van dit is een terechte vertegenwoordiging van de vluchtelingen. Dus die, op die manier worden die geselecteerd. We kijken naar een gelijke, zeg maar, de seksen. We kijken naar een beetje een verdeling. We hebben bijvoorbeeld nu ook een verspringer die mee gaat doen. Dat was voorheen, meestal waren het lange afstandlopers. Hè. Kan je ook voorstellen in Afrika meestal. Dus we proberen daar wel wat variëteit in te brengen en ze allemaal een kans te geven. Maar ze moeten wel wat kunnen. We are a team. Though we are living in a different countries, but we are really a team which is united and been living in different countries. Ook al leven we in verschillende landen en beoefenen we verschillende onderdelen, we zijn een team. We praten met elkaar en vertellen over onze achtergrond. En als je dan verhalen hoort die erger zijn dan die jouwe, dan geef je dat weer wat hoop. My stories they are more worse or maybe they are really bad compared to others. But when you hear someone or maybe your friend's story, you will feel like, oh, mine it is even more better. So it really gives you hope. Hoe belangrijk is het voor World Athletics dat zo'n vluchtelingenteam hier aanwezig is? Ja, wij hebben een programma, dat hebben we al sinds 2014 ook ongeveer. Dat heet Athletics Better World. Dat gaat dus echt over meer dan alleen maar het spelletje atletiek. Het gaat dus over alles wat te maken heeft met mensen. Alles wat te maken heeft met de omgeving. Dus ook wat dan heet duurzaamheid. Dat zit daar ook allemaal in. En voor ons is dat dus meer en meer belangrijk. Equipe Olympique de Refugiés. Ja, op de Olympische Spelen van 2016 hoorde u tot slot in Rio waren ze aanwezig. En volgend jaar in Parijs hoopt het vluchtelingenteam met Angelina Loalit Nadai er ook weer bij te zijn. Nu hoorde reportage van Floris van Hoorn. Gaan we ook nog weer even terug naar Zandvoort. Alle ogen van de Formule 1 weekend waren dit weekend dus gericht op de Nederlandse badplaats. Op het circuit in de Duinen was het 3 dagen lang een komen en gaan van oranje racefans die geen moment wilden missen van hun held Max Verstappen. Super Max. Andy Max trekt toetbekend Nederland weer naar Zandvoort. Van Dirk Uit tot Michael van Gerwen en van Xavi Simons naar Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn, die nog geen racefanaat is. Nog niet echt, maar ik hoop dat er vandaag verandering in gaat komen. Leeft de Formule 1 een beetje in de selectie van Ajax? Ja, zeker weten. De tv stond alweer aan, dus ik ben snel gaan douchen en hierheen gericht. Heel veel plezier. Dank je wel. En er is hoog bezoek. De koninklijke familie is er. Koning Willem-Alexander waagt zich tussen de fotografen aan een gewaagde voorspelling. Wie gaat de winnaar vandaag? De winnaar. Prins Pieter Christiaan kijkt ondertussen zijn ogen uit bij het zien van alle toegestroomde Verstappen-fans. Ja, hij is gewoon een grote magneet. Maar dat het zoveel mensen trekt, is natuurlijk wel heel bijzonder en ook heel gaaf. Ik denk dat dat voor hem, ik kan me niet voorstellen, dat hem niets doet als je in je auto zit. Je hoort het geluid, je komt over start finish en je wint. Ja, het is gewoon heel gaaf, lijkt me dat. En dat deed Verstappen dus voor het 3e jaar op rij. En dat in de regen. Aan circuitdirecteur Robert van Overdijk de vraag hoe we deze editie gaan herinneren. Nat. Typical Dutch summer, wat mij betreft. Hè. We hebben zon gehad. We hebben regen gehad. We hebben natuurlijk Max als winnaar gehad, zeggen we nu achteraf. En we hebben mensen ook gewoon feest zien maken te midden van gewoon stevige buien. Dit hoort het weer te zijn toch in Nederland? Zeker voor Max. Ja, dat maakt er niks uit. Poncho eromheen en genieten. Ja. Dat zorgde juist wel voor extra sfeer, leek wel. Ja, iedereen deed leuk mee met dansen en springen en doen. Ja, het was gewoon één groot feest. Nou, je zag ook een soort verbroedering. Ik denk dat FOM nog nooit Polonaises heeft gezien op een tribune. Tijdens een rode vlag situatie in de stromende regen. Ook dat zijn weer beelden die gewoon de hele wereld overgaan. Zorgt het ook voor uitdagingen voor jullie als organisatie dit weer? Ja, nou, weet je, uiteindelijk bereid je je overal op voor. En wij Nederlanders zijn gewoon gewend om af en toe eens een buitje over ons heen te krijgen. Dus natuurlijk hebben we na 2 zonovergoten edities nu een keer een hele andere editie gehad. Volgens mij is de pret er niet minder om geweest. En was het misschien ook wel nodig? Want je hoort ook mensen om je heen die zeggen, ja, het begint toch wel misschien een klein beetje te wennen. Nou, dan weet ik niet wat er begint te wennen, maar uiteindelijk, al zou je dit evenement 10 keer organiseren, dan wendt het nooit. Ook jaar 4 wordt weer een fantastische editie. En jaar 3 zonder incidenten? Uiteindelijk, jongen, we hebben toch gewoon ruim 100.000 mensen per dag op het terrein. En dat is voor dat soort aantallen gewoon heel soepel verlopen. Ik heb verder nog geen exacte getal. Ik hoorde de burgemeester net zeggen, gisteren in het dorp 5 aanhoudingen. Ik denk dat de gemiddelde voetbalwedstrijd meer oplevert. En dat geeft ook aan dat de mensen hier gewoon voor een schitterend evenement komen. Die, nogmaals, die regen heeft verbroederd. Dus ook op dat vlak hebben we denk ik gewoon een hele prima editie achter de rug. Maar het is niet alleen Hosanna. Vorig jaar kwamen er meer dan 20 klachten binnen van vrouwen die slachtoffer werden van ongewenst gedrag. Hoe is dat dit jaar? Super veilig en nee, absoluut niet. Geen moment. Dat is ook geen nare opmerkingen gehad? Helemaal niet. Dat is helemaal top. Nee, je ziet af en toe, ja, mannen kijken wat opmerkingen maken, maar... Ja, dat wel? Jawel, dat wel. Nog steeds. Gisteren meer dan vandaag. En wat voor opmerkingen zijn er dan? Ja, ik heb een shirt aan van Ricciardo en die race dan niet mee. En dan zegt hij, en dan zeggen ze vaak van... ja, jammer dat hij niet mee race. Maar je blijft een lekker ding met je shirt. Weet je wel, dat soort... Ja, vind je dat vervelend? Nee, ik kan het wel waarderen. Het is ook wel weer een compliment, toch? Geen moment onveilig. Helemaal geen nare opmerking of iets? Nee, helemaal niks. Dus de mannen hebben zich goed gedragen? Zeker, en de vrouwen ook. Bezoekers die zich niet veilig voelden, die konden naar een speciaal meldpunt... Van Overdijk weet nog niet of daar gebruik van is gemaakt. Die data heb ik nog niet. Ik hoorde de dame van F1-vrouw gisteren volgens mij tegen een krant zeggen... dat er vrijdag en zaterdag 0 incidenten gemeld zijn. Svenja Tilleman was dat, hè? De voorzitter van de vrouwenfanclub Formule 1. Dat waren haar woorden. En nogmaals, we zullen ongetwijfeld vanavond een update krijgen. Dus die heb ik van vandaag niet gekregen. Het belangrijkste is dat wij er aan de voorkant alles aan doen... om mensen een fantastische tijd te bezorgen, om ze een veilig gevoel te geven. Zo'n meldpunt hoort daarbij. Dus ik denk dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. En volgens mij was er een zeer gemoedelijke sfeer dit weekend op het circuit. Het zit er weer op. De fans kunnen naar huis, maar nog niet voordat ze de koninklijke familie weer hebben uitgezwaaid. Nou, dus weer zat er lekker in daar. Dat hoort u. Reportage was van Thierry Boon. Ja, en we hebben zoveel over sport gehad. Het zou u bijna ontgaan zijn. Maar de Nederlandse volleybalsters zijn op het EK doorgedrongen tot de kwartfinale. Hadden vanavond geen enkele moeite met Zwitserland. In 3-0 werd er in 3 sets dus weer verslagen. Een van die speelsters van het succesvolle nationale team, Celeste Plak. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, ik zei net, er is zoveel sport. We hebben natuurlijk wel stiekem zitten volgen. 3-0 winnen. Het klonk eenvoudig. Zag er ook voor ons leken eenvoudig uit. Was het ook eenvoudig? Het ging wel goed. In de tweede set is het uiteindelijk 25-19 geworden. Dat leek ook heel makkelijk. Maar ik moet zeggen dat we ze eigenlijk te lang hebben laten meespelen. En toen bij, ik weet niet, toen was het 18-16 of zo. Toen zeiden we, oké, jongens, we gaan ervoor. En toen hebben we het op de 19 gehouden. Dus het was een prettige wedstrijd om te spelen, laat ik het zo zeggen. Ja, want het toernooi voor jullie, het ziet er allemaal relatief eenvoudig uit. Poel, alles gewonnen, 1 setje verloren alleen van de Fransen. Is dat ook lastig? Want wat heb je al echt op je top moeten spelen? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag die je stelt. Want dit EK, deze editie, ik geloof dat het voor het eerst is dat ze met 24 landen spelen. Ja. Even ter vergelijking, de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen spelen ze met 5 teams, of 6, en wij 24. Dus ja, je ziet dan in de pool dat je teams tegenkomt waar we überhaupt nooit tegen gespeeld hebben. En het niveau is natuurlijk ook niet als een Turkije en Italië en al die toplanden. Dus dat is best wel lastig. Want je denkt, op papier moet je winnen, maar je moet ook nog gaan winnen. Je moet zorgen dat je eigen niveau neerzet en niet met hen gaat meerommelen. En nu gaan we naar de kwartfinales. Dus ik hoop dat als het niveau van de tegenstander omhoog gaat, dat wij zelf ons ook weer daaraan kunnen optrekken en zelf niveau neer kunnen zetten. Het wordt Bulgarije of Slowakije, heb ik begrepen? Of is het al beslist nu? Nee, die zijn op dit moment bezig, aan het uitvechten. Ja, dus wanneer wij nu ophangen, ga ik snel weer kijken. Ga je snel weer in. En maakt dat wat uit in die zin? Ja, Slowakije staat nog wat lager op de wereldranglijst. Of zijn dit beide landen waar je zegt, als we ons eigen niveau halen, dan moet dat ook kunnen? Ja, precies wat je zegt. Dat klopt. We hebben al tegen Slowakije gespeeld dit toernooi. Ja. Dat ging goed. We hebben Bulgarije gehad in de VNL. Dat ging ook goed. Dus eerlijk gezegd maakt het me niet heel veel uit. We moeten zelf gewoon goed spelen. En dan, want iedereen kijkt altijd stiekem door zo'n toernooi heen. Mag niet, hè? Want allemaal wedstrijd voor wedstrijd leggen jullie me dan uit. Maar we doen het toch. Ja. Dan in die halve finale wordt het ineens totaal andere koek. Want dan krijg je eigenlijk een soort supertoplanden in één keer, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is ook een EK, hè. Zeg maar, het kaf wordt van het koor gescheiden. En dan is de halve finale. En dan gaan we echt, dan gaat het er echt om. En dan kom je inderdaad de toppers tegen. En hopelijk horen wij daarbij. Ja, hebben jullie beeld in die zin waar jullie staan, zeg maar? In dat opzicht? Ik denk en ik vind, zeg maar, waar je dan terug gaat kijken naar de pool, waar je net vroeg van is het moeilijk tegen lage landen te spelen. Ja, Duitsland ligt er volgens mij uit. Of nee, nog niet, ja. Maar die gaan helemaal niet lekker. Die hebben het verspeeld. En in dat opzicht hebben wij dat wel goed gedaan. Dus ik vind, maar dat vind ik, dat wij in de top 6 zeker horen. En dat hoop ik. Dat vind ik. Dan kijkt iedereen ook stiekem natuurlijk verder. En jullie ook naar Parijs. Plaatsen voor de Spelen. Er zijn OKT's bij. Maar er zijn ook plaatsing op een ranglijst bij. Doen jullie in dat opzicht goede zaken? Of tot nu toe gewoon wat je zou moeten doen, zeg maar? Nee, we doen het wel goed. Kijk, we spelen dit EK voor een medaille hier. Maar ook wat je zegt voor de Olympische, voor de wereldranglijst. We hebben punten hard nodig. En dan zijn wedstrijden tegen deze lage teams enorm belangrijk. Want als je wint, win je een paar punten. En als je verliest, dan donder je echt een paar plekken onderuit. Dan verlies je echt heel veel punten. Dus er staat heel veel op het spel hier. Dus ik ben echt enorm blij dat het zo goed gaat. Ja. En is Parijs in die zin ook iets wat steeds door jullie hoofden gaat tijdens zo'n toernooi? Is dat nog een groter doel dan zo'n EK zelf bijna? Ja en nee. Tuurlijk, de hele zomer stond in het teken van het OKT. En dat spelen we over een paar weken. Maar nu zijn we hier op het EK. De voorbereiding hebben we ook gedaan op het EK. En nu zijn we ook hier. Dus we zijn gewoon met onze kop in het nu. En OKT, dat zien we volgende week wel weer als het hier voorbij is. Mijn laatste vraag is, je doet al een lange tijd mee. Je hebt nu ook een aantal hele ervaren mensen zo langzamerhand zien vertrekken, zeg maar. Je ziet allerlei nieuwe mensen binnenkomen. Wat voor groep hebben jullie nu? Ik denk dat we een hele diverse groep hebben. Waar ik heel blij om ben, is om te zien dat we een hele brede selectie hebben. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wie er op het veld staat. Want je weet, als iemand het niet goed doet, dan komt de ander erin. En die doet het hartstikke goed, zeg maar. En in dit geval geeft dat juist heel veel rust en vertrouwen. En ik denk dat we een goede mix hebben van jong en oud. In ieder geval is het vrolijk en fris. En we zitten er goed in. Nou, dan wil ik je danken dat je ons te woord wilde staan. Ren snel terug, want dan weten wij of je tegen Bulgarije of Slowakije moet over 2 dagen in de kwartfinale. Ja, jullie zien het wel. Heel veel succes. Wij volgen het hier. Dankjewel, Celeste Plak dus. Want overmorgen wacht die kwartfinale. Heel veel sport, paar berichtjes nog. Hè. Mohamed Kudus bijvoorbeeld vertrekt definitief. Dat horen we al een maand, geloof ik, dat het definitief is. Maar nu is het toch echt zo. De Premier League club West Ham United betaalt 43 miljoen euro... voor de 23-jarige Ghanese aanvaller, voor 5 jaar getekend. Frenkie de Jong heeft een belangrijke goal gescoord voor Barcelona. Die won een nip van Villarreal. Vielen 7 goals. Barcelona won uiteindelijk met 4-3. En hij ging weg bij Italië. Niemand wist waarom. Het werd wel gezegd, maar nu weten we het. Roberto Mancini heeft een contract voor 4 jaar getekend. 25 miljoen euro per jaar gaat hij verdienen. U zult denken, waar? Nationale elftal van Saoedi-Arabië. Dat was het, de sport. Heel lang weekend met heel veel mooie sport. Femke Bol met de 4x4 als hoogtepunt. En zometeen, zoals altijd, het oog. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. Naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainment aanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Leren mediteren? Zen.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels.